امشبم مثل همیشه محشری هنوزم با یک نگات دل میبری، هنوزم با یک نگات دل میبری. دستارو بدین به هم دیگه پاشین برسید، وقت عاشق شدن هر جا کستید، بده دستاتو به من بلند شو از جا، رنگ عاشقی داره اون دو تو چشما، رنگ عاشقی داره اون دو تو چشما. امشبم مثل همیشه محشری، هنوزم با یک نگاه دل میبری، امشبم مثل همیشه محشری، هنوزم با یک نگاه دل میبری. نذار لحظه های عاشقی تموم شه، زندگی تو نذار با قصه حروم شه، بده دستا تو به من بلند شد جام، این همه قصه و غم واسه چی آوردی امراد، این همه قصه و غم واسه چی آوردی امراد. امشبم مثل همیشه محشری، هنوزم با یک نگاه دل میبری، امشبم مثل همیشه محشری، هنوزم با یک نگاه دل میبری. زندگی تو نذار با قصه حروم شه، بده دستاتو به من بلند شد جا، این همه قصه و غم واسه چی آوردی امراد، این همه قصه و غم واسه چی آوردی.